الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. Şimdi efendim 59. ayeti geçen tam bitirdik. Şimdi 60. ayete başlayacağız. Yalnız tabii 60. ayet 59. ayet 60, 61, 62, 63 hep 59'unza bağlı olarak işliyor, çalışıyor. Yani manaları, içerikleri bu 59. ayetin bir bölümü, hatta tamamı ile alakalı ayetlerdir bunlar. Burada bu ayetin bir açılımını yapalım da manasını verelim 59'u. Geçen haftaki ni hatırlayalım. Onun ardından dersimiz olan ayete girelim. Burada buyurdu ki: "Ya ellezine amenü, ey iman edenler, etiyullah ve etiyur resule, Allah'a ve peygambere itaat edin ve ulil emri minkum, sizden olan emir sahiplerine yani devlete itaat edin. Fe in tenazatum, eğer münazaa ederseniz, münakaşa ederseniz fi şeyin bir konuda, ferudduhu ilallahi ve rasuli, o konuyu Allah'a ve peygambere götürün." Yani çözümü için o konunun Kur'an-ı Kerim'e gidin, peygamberin sünnetine gidin. İn kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir, eğer Allah'a ve ahirete inanıyorsanız. Ahirete inanmanın, Allah'a inanmanın belirtisi nereden belli olacak? Münakaşa ettiğiniz bir konuda, dini konuda bunu Allah'a götürüyorsanız, peygambere götürüyorsanız, o zaman siz Allah'a ve ahirete inandığınızın ispatını yapmış olursunuz. Zelike hayrun ve ahsenu tevila. Bu şekilde Allah'a ve peygambere götürme hem daha iyi ve sonuç bakımından da en güzelidir dedi. Bu geçen hafta bunu anlattık. Şimdi başka sorular sorarak Allah-u Teala bu konuyla ilgili meseleleri gündeme getirecek. Elem tera, görmedin mi? Ha, kime diyor? Peygamberimize diyor, bize diyor. İlerlediğine, o kimseleri ki yez'umune, öne sürüyorlar, iddia ediyorlar. Ennehum, ki onlar amenu, iman ettiklerini iddia ediyorlar, öne sürüyorlar. Bima unzile ileyke, sana indirileni ya Muhammed, sana indirilen Kur'an-ı Kerim'i, indirilen vahye inandıklarını öne süren, iddia eden. Ve ma unzile min kablike, senden öncekilere indirileni, yani bütün kitaplara, bütün peygamberlerin kitaplarına inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Yuridune, istiyorlar bu adamlar. Ha, inandıklarını söylüyorlar ama benden de istiyorlar. Ne istiyorlar? En yetehakemu ile tağut, tağutun önünde muhakeleşmek istiyorlar. Yani davalaşmak istiyorlar tağutun önünde. Bir taraftan sana indirdiğime inandığını söylüyor, öne sürüyor, iddia ediyor. Bir taraftan senden evvelki kitaplara indiğini söylüyor. Ama hukuki bir meseleye geldiği zaman veya dini bir konuyu tartışırken tağutun önünde muhakeme istiyor, davalaşmak istiyorlar. Bak. Şimdi bunu manaya verelim de anlatacağız. Ve kad ümeru en yekfuru bi. Halbuki onlara o tağutu inkar etmeleri emrolunmuştu. Yani onlara ben neyi emrettim? Tağutu inkar edeceksin dedim. Onlar tam tersine tağutun önünde hukuk arıyorlar. Tağutun önünde doğruyu arıyorlar. Davalaşmak istiyorlar orada. Baba şimdi. Ve yürüdü şeytanu. Şeytan istiyor. En yulillahum. Onları yoldan çıkarmayı istiyor. Lalalem ba'ida. Çok çok uzaklara onları götürmek istiyor. Doğru yoldan çok çok uzaklara götürmek istiyor onları. Şimdi bu ayet sanki bizimle alakalı, yani bugünkü Müslümanlarla alakalı bunlar. Tabii bu konu aslında münafıklarla alakalı. Yani bugün Müslümanları Kur'an'a çağıramaz. Kur'an istemiyor. Evet. Anlıyor musunuz mesela? Yani ahime gidiyoruz da Kur'an'a gidiyor. Allah'a gidiyor. Ahim daha iyi. Buna gidiyorum ama Allah ne diyorsa Kur'an'da onu yap. Müslümanız ya. Hani inanıyoruz dedik ya. Hem iddiada bulunuyoruz, inanıyoruz. Müslümanız diyoruz. Ha? Hem de davanı buraya getirmiyoruz. Allah'a getirmiyoruz. Ha bu işe bak şimdi. Gördün mü, görmedin mi diyor Allah'ta. Ya Muhammed görmedin mi? Bu adamlar sana indirilen kitaba, şu Kur'an'a. Ha şimdi gidin söyleyin. Tabii canım biz bu Kur'an'a inanıyoruz. Güzel. Bizden evvelki peygamberin ve kütübihi ve rusulihi diyoruz ya. Ha ve kütübihi, kütüb, kitaplara. Yani peygamberimizden evvelki peygamberlere, indirilenlere de inanıyorlar. Böyle iddia. Biz de böyle iddia ediyoruz. Öyle değil mi? Ha. Yani biz diyoruz ki Allah'ın indirdiği vahiye inanıyoruz. Herkes öyle söylüyor. İslam aleminde böyle söylüyorlar. Ama desek onlara ki kardeşim bak siz ha burada kavga ediyorsunuz. Birisi diyor ki ben Aleviyim. O biri diyor ben Sünniyim. Girdiniz birbirine. Ha bu Suriye'de. La gel ha bu davayı Kur'an'la çözelim. Kur'an'a inanıyorsak hep beraber bunun etrafında toplanmamız lazım. Öyle değil mi? Yani böyle olması lazım. Yaptırdı bak ha. Yaptırdı. Ama diyor Allah-u Teala hem inandıklarına iddia ediyorlar hem de yürüdüğüne istiyorlar. En yeti hakemu davalaşmak istiyorlar. Kimin huzurunda? İle tağut tağuta. Tağutun huzurunda, şeytani güçlerin huzurunda davalaşmak istiyorlar. Görüyor musun? Buyur cenaze namazına. Kaldır bu cenazeyi şimdi. Vallahi bu ayeti kerime bir şeyler okuyayım. Ben bir şeyler değil. Ne değil? Bu ne? Aha değişti. Bir taraftan inanım diyor. Bir taraftan da davasını tağuta götürüyor. Allah'a götürmüyor. Bu nasıl iş? Bu nasıl bir tezat? Bu nasıl bir zıtlık? Onun için burnumuz kandan çıkmıyor. İslam aleminin burnu kandan çıkmıyor. Hiç olmazsa öteki değil ki ben inanmayayım. Yani ben bu kitaba inanmayayım. Oh kafirim ben. Sen iddia ediyorsun Müslümanım ama bir muhakemeleşmek olduğu zaman bak dilim kekeliyor onun. Davalaşmak söz konusu olduğu zaman da yok. Kur'an-ı Kerim yok. Neymiş Kur'an-ı Kerim? Çağ dışı bir kitap. Buna gidip sorulur mu? Niye buna soracağım ya? Asırlardır böyle idare ettiler bizi. Asırlardır ha. Dediler ki ya Rabbi senin ekmeğini yiyeceğim. Senin suyunu içeceğim. Karadeniz varı konuşayım. Senin havanı da teneffüs edeceğiz. Ama senin hükümlerine asla itibar etmeyiz. Bizim hayatımıza karışma. Bizim ahlakımıza karışma. Sen öyle dur orada, kenarda. Bırak. Ekmeğimizi, suyumuzu ver. Ula bu ne nankörlük ya? Senin sofranda yiyeceğim, döneceğim o sofraya tüküreceğim. Böyle bir şey var mı ya? Dinlemiyorum senin emirlerini ya Rabbi. Sen kimsin bana emir verdiysin? Aha bu o demektir işte. Ya diyor Allah-u Teala güya inanıyor diye iddia ediyor. Geri gidiyor tağutun huzurunda. Tağut ne demekti anlattım onu size. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran ne kadar güç varsa tağuttur. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran ne kadar güç varsa. Bu güçlerden biri şeytandır. Bak bunu söylüyor burada. Bu güçlerden biri nefistir. Bu güçlerden biri yanlış felsefedir. Bu güçlerden biri yanlıştan kaynaklanan fikirlerdir, felsefelerdir, düşüncelerdir. Bunların hepsi tağuttur. Yani tağut kelimesi tağadan geliyor. Azgınlık demektir. İnsana haddi aşıran ne varsa tağuttur. Haddi. Haddi aşıyor. Tağuttur işte. Nefsin diyorsa ha bu arkadaşına çok seni zorladı forvette. Sen buna bir tekme at, bir yumruk ver, kırmızı kart yiyorsun. Aşırı git. Nefsin dediğin sana. Halbuki diyor Allah-u Teala, ben onlara ne emrettim? Ben dedim onlara ki, وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Tağut'u inkar edeceksin dedim onlara. E nerede dedin ya Rabbi? E 266. ayet olması lazım Bakara suresinde. Söyledim onu diyor. Ya ben size bunu söyledim. Yani demesem amenna. Hadi bakalım. Bilmiyordunuz onu da böyle bir iş yaptınız. Baka burada. 256. Diyor ki ve men yekfur bit tağut. Tağutu kim inkar ederse tağutu ve yu'min billahi Allah'a inanırsa. Önce tağutu inkar edeceksin, sonra bana inanacaksın. Tağutun olduğu gönüle ben girmem. Baba. Tağutun olduğu gönüle ben girmem. Çıkar onu, inkar et onu, ondan sonra benim imanım girer oraya diyor. E ben burada demişim bunu. Böyle emrolundukları halde onlar onun huzuruna gidip davalaşmak istiyorlar. Ve yürüydü şeytanu. Halbuki şeytanın muradı, şeytanın isteği, arzusu. En yulillehum lalalem ba'ida. Onları bir daha geri dönülmesi mümkün olmayacak kadar hak yoldan uzaklaştırmaktır. Şeytanın muradı budur. Zaten bunu Allah'a secde etmediği zaman, kovulduğu zaman dedi ki ya Rabbi, senin doğru yolun üzerine oturacağım. Ve senin kullarına önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Sen onları şükreder bulamayacaksın. Demişti Allah'a. Allah da dedi ona git. Sen benim kullarıma hiçbir gücün olmaz. Benim kullarıma dedi ama. Yani buna inananlara hiçbir gücün yoktur senin. İsterse ordunu al, piyadelerini al, efendim süvarilerini al. Aynen ayet böyle. Süvari, piyade aynen böyle geçiyor. Benim kullarıma etki edemez. Ama senin peşine gelenler işte onların yolu cehennemdir. De. Şimdi ne için bu ayette bu soruyu sordu Allah da bu açılımı yaptı? İşte buradaki münakaşa ettiği zaman bir Müslüman nereye gidiyorsun sen? Şimdi bana hoca, ben hocayım. Başka bir hoca da geldi. Bakıyorsunuz ki hocalar arasında münakaşa değil. Anlaşamayız. Da hep öyleyiz da. Öyle değil mi? Biliyor. Tamam. Kabahat ya ben dedi ya oradadır. İkimizden biri kabahatlıdır. Öyle ya. Şimdi ne yapmamız lazım dedi burada. Burada bak bak ben demiyorum. Bir şeyde münazaa ettiğiniz zaman, münakaşa ettiği zaman da bana ve peygamberime gidin. Demedim. Burada dedin. Ama şimdi hem iman ettim diyorlar ya Muhammed, hem de gidiyorlar tağuta. Buyur. Şimdi ben ne diyorum? Ben diyorum ki arkadaşlar, gelelim bu Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Bu konuştuğumuz, verdiğimiz fetvaların Kur'an-ı Kerim'den onayını alalım. Allah'ın onayını alacağız. Ya Allah'ın onayı olmayan bir şey din olur mu? Ve Ahmet'in, Mehmet'in onayıyla din olur mu? Bayraktar'ın fetvasıyla din olur mu? Öyle bir şey var mı ya? Allah'ın onayıyla olacak. Bu onaylayalım bakalım. Bakalım bunu onayına sunalım bunu. Bu Kur'an-ı Kerim, bunu bilmeyen adam bunu yapamaz. İşte o onlara zor geliyor çünkü Kur'an'ı bilmiyorlar. O ilmihal okudu, o ilmihalden işi halledeceğim diyor. Yani dini ilmihalle halledeceğim diyor. Anlıyor musun meseleyi? İşin zor tarafı burası. Oysa ki biz, Allah diyor ki benim onayıma sunacaksın. Benim. Bu dini ben koyarım. Devam ediyor şimdi yine bu adamlar, bu münafıklar ile ilgili. Şimdi diyor Muhammed, sana bir deney yaptıralım istersen. Bir deney yap. Deneysel. Ve idâ gîle lehum, onlara dense, o münafıklara, teâlev gelin, ilâ mâ enzelallâhu, Allah'ın indirdiği kitaba gelin, ve ilâ Resûlü, peygamberine indirilene, Allah'ın peygambere indirdiğine gelin dense, ra'aytel münafıkîne, münafıkları görürsün, yasuddûne anke sudûda, senden iyice uzaklaşırlar. Ya de ona, de o münafıklar, ama Müslümanların arasında duruyorlar diyor. Ya seninle beraber duruyorlar. Kendilerini Müslüman diye addediyorlar. Öyle iddia ediyorlar. Yukarıda diye öyle iddia ediyorlar. Ha şimdi de onlara ki ya Muhammed, ya benim fetvama değil, yani Allah'ın indirdiğine, peygambere, bana indirilen kitaba gelelim. İndirdiği vahye gelelim. Gelin oraya gelin. Kur'an'a gelin. Deyin. Desen. Göreceksin o münafıklar senden iyice uzaklaşacaklar. Bunu Allah söylüyor, ben söylemiyorum. Yani iyi dikkat edin, sizi Kur'an-ı Kerim'e çağırdıklarında eğer kalbinizde bir burkulma oluyorsa sizin imanınızda problem var. Böyle, böyle diyor, ben söylemiyorum. Mesela Zümer suresi 45. Ve izâ zükirallâhu vahde hüşme ezzet gulûbüllezîne lâ yu'minûne bil âhireh ve izâ zükirallezîne min dûnihî idâhum yestebşirûn. Allah tek anıldığı zaman onlara, yani tek olarak ben anıldığım zaman, onlara dendiği zaman Allah'ın kelamına gidelim, Allah'a soralım, bu dinin tek yegane hakimi odur diye söyleseler diyor, o ahirete inanmayanların kalbi burkulur. Ne münasebet oraya gidiyor ya, bizim abla ilmihal var değil mi? Oraya gidiyor. Kalbi burkulur diyor. Ve izâ zükirellezîne min dûnihim idâhum yestebşirûn. Allah'tan başka anıldığı zaman, felancı böyle dedi, felancı böyle dedi dendiği zaman mutlu olurlar diyor. Beni tek başıma kabul etmezler diyor. Benden başkasına mutlu olurlar, ben onların kalbini bukarım diyor. Hava hale bak sen. Buyur cenaze namazına, bu cenaze kalkmaz. Bu cenazeyi kimse kaldıramaz. Bu tabutun içindeki başka bir şeye döndü. Domuza döndü. Domuzun cenazesi kılınır mı ya? Evet. Şimdi bakın. Yani bir insan imanını deneysel olarak yaşayabilirsin. Bak diyorsan anlatayım. Bu münafıkların durumunu sana deneysel olarak anlatayım ya Muhammed. Yap deneyini yap. Yap, çağır onları. Çağır onları benim vahyime, sana indirdiğim vahye çağır onları. Çağır. Göreceksin. Senden uzaklaşıp gidecekler. Kim? Münafıklar. Anlaşıldı mı? İşte burada senin münafıklığın var mı yok mu anla onu. Bak deney bu, deney, deney. Deney. Yani MR'ını çekiyor bu. Burada kanser uru nerededir gösteriyor onu sana. Burada kanser uru senin imanındadır, gönlündedir. Evet, evet. La biz hep böyle doluyuz da. Biz Allah'ın hükmünü istemiyoruz ki. Yok canım. Ah dünya, ne denecek laflar var da diyemeyir konuda. Sansüre vuruyor konu. Fakat çok ilginç. Senden münafıklar senden iyice ayrılırlar. Oradaki kelimeyi sadde aslında engel olmak anlamına gelir bu kelime. Sadde kelimesi. Bu kelimeyi bir defa daha söyledim. Bu kelime çok ilginç bir kelimedir. Sadde kelimesi sadid kalıbında geldiği zaman irin demektir. İrin. Oo. Bima'in sadid. Yuska bima'in sadid. Nerede? İbrahim suresinde. Allah'ın yolunu engelleyen adamlar irin iş yapıyorlar diyor Allah-u Teala. Mahşerde onlara irin içireceğim. Bima'in sadid. İrin suyuyla sulanacaklar diyor. Yuska. Yuska sulanmak anlamına geliyor. Sulayacağım onları. Ama irin iş. Onlar dünyada irin iş yaptılar. Çünkü Allah'ın yolunu engellediler. Yukarıda geliyor ayet. Efendim. Burada da o kelimeden kullandı. O kelimeyi aldı buraya kullandı Yüce Allah. Bu uzaklaşmak, hakikatten uzaklaşmak irin iştir. İrin, irin. Çıban yapar. Manevi çıban. Deşilir böyle. Ha! Bu kelimen, kelimeyi Allah nasıl, nerede, nasıl kullanıldığı çok ilginçtir yani. Devam ediyor. Fekeyfe. Devam edelim, deneyimize devam edelim diyor Allah-u Teala. Hazreti Peygamber'e diyor. Bak, bak. Fekeyfe nasıl? İzâ esâbetum musibetum bimâ gaddemet eydihim. Kendi elleriyle yaptıklarından dolayı onlara bir musibet, bir bela isabet ederse sümme cavuke ve sonra sana nasıl geldiklerini gör. Cavuke sana gelirler. Yahlifune billahi. Allah'a yemin ederler. İn eradine. Biz istedik, biz murad ettik. İlla ihsanen. Güzellik murad ettik. Ve tevfikan ve bir barışma, bir uzlaşma. Uzlaşma kelimesini unutmayalım burada. Çok uygun düşüyor burada. Efendim, çünkü tevfik kelimesi ilginç manaları var ama uzlaşmayı yakaladım şimdi, onu unutmayalım. Efendim. Ve tevfikan. Ya bizim muradımız, bu yaptığımız işler var ya, bu anlaşmalar yapıyoruz dünyada efendim, devletler arası anlaşmaları yapıyoruz, işte milleti burada efendim idare ediyoruz her tarafta efendim. Bizim yaptığımız işlerden kastımız bizim güzelliktir, uzlaşmadır. Biz kötülük yapmadık ki vallahi de billahi de. Böyle yemin ederler bana diyor. Benim üzerime yemin ederler diyor. Ama diyor öyle kötülükleri yaptılar ki başlarına bela geldi. O yaptıkları iş döndü onlara bela oldu diyor. Ben demedim, ben bela koymadım diyor Allah-u Teala. O yaptıkları iş, elleriyle sundukları ne yaptıysalar onların başına bela gelir diyor kendi yaptıkları. Sonra derler ki vallahi de billahi de biz iyilik, güzellik istedik. Biz uzlaşma istedik bu yaptıklarımızla. Halbuki yaptığı anlaşma bela getirdi başlarına. O yaptığı işler bela getirdi onların başına. İşte bak, diyebilir misiniz ki, ha bu İslam alemine Allah-u Teala diyor onlara ki birbirinizi kesin doğrayın, çocukları öldürün. Böyle bir şey diyebilir misin? Ya bunu insanlar yapıyor. Bunlar kendi yaptıklarını kendi elinde görüyorlar. Kan yiyip kan içiyorlar. Kan yiyip kan içiyorlar. Önüne kan koydun diyor, aha kanı buldun. Şimdi sen çocukları kesip doğuruyorsun, kabahati bana bulacaksın. Öyle bir şey var mı? Allah-u Teala. Böyle bir şey yok. Ama bu münafık insanlar, bu münafık insanlar diyemiyorsun şimdi, diyeceksin, çok şey diyeceksin ama diyemiyorsun işte yani. Yani böyle birini bilirim ben. Bu o çok böyle net yapardı bu işi. Net. Anlıyor musunuz? Yani adam bir şey yapıyor, ona bir yorum getiriyor, o güya uzlaşma yapıyor, güya güzellik istiyor, öyle bir alavere dalavere süslüyor ki yaptığını, aklın hayalın durur. Tabi nokta nokta, kay bana. Ne edeceksin? Şimdi mikrofonu takar mısın? Aa, bu da dayanamaya ha. Bu konuya bu da dayanamaya ya. Anladınız mı? Şimdi şunu. Çok önemli bir kanun var burada. İlahiyat kanunu. Din kanunu. Bir ilahi kanun var burada. Ama aslında bu tamamen bizimle alakalı. Zaten her şey bizimle alakalı. Efendim, ve bir sosyolojik kanun bu aynı zamanda. Ne o? İnsanın başına gelen bütün belalar kendi yaptıklarıyladır. Bunu böyle bileceğiz. Yani şu demek. Tabii buradaki çoğu, yani buradaki ayetteki ibare Arapça anlatış biçimi Yüce Allah'ın çoğu. Çoğul olunca toplumsal demektir ya. Eğer bir toplumun başına bir bela geliyorsa o toplumun yaptığı kötülüklerden kaynaklanıyor. Kendi yaptığından geliyor onu. Başka birine belayı atamaz. Yani bizim başımıza bir bela geliyorsa, işte bunu Amerika yaptı, bunu İngiltere yaptı, bunu Almanya yaptı, bunu Fransa yaptı, bunu Rusya yaptı, bunu Çin yaptı, bunu ne yaptı, bunu şu yaptı, bu yaptı. Yok efendim, böyle bir şey yok diyor Allah. Yok öyle bir şey. Hele hele Maide 105. İşi bitiriyor. Alalım onu, gelelim buraya. Oradan ışık verdi. İşin verdiğine göre getirin buraya şimdi. Orada diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfusun. Ey iman edenler, siz kendinizi düşünün. Kendi meselelerinizi kendiniz çözünüz. La yalurruküm, size zarar veremez. Men dalle, sapıtan kimse. İzeh tedeydüm, siz doğru yoldaysanız. Buyurun. Buyurun. Sen doğru yolda isen sana sapık adam zarar veremeyeceğin kanununu ben koydum diyor Allah. Ben koydum. Ha zarar veriyorsa sana Amerika sendendir, ondan değil. Sen diyebilir misin şeytan bana böyle yaptı, ya Rabbi beni niye cehenneme atayız? Düşmeseydin şeytanın tuzağına, düşmeseydin Amerika'nın tuzağına. Anladın mı? Kabahati başkasına atamazsın kanununu koydu. Muhteşem, hem siyasi, hem ekonomik, hem sosyal bakımından muhteşem bir kanun. Muhteşem. Doğru yolda giden adama sapık insanlar zarar veremez. Ben korurum onu diyor Allah. Kimse ona zarar veremez. Bunu da peygamberimize diyor, uyguluyor biliyor musun Maide'de? Ne diyor orada biliyor musunuz? Semmâûne lil kezibi ekkâlûne lil suh. O münafık Yahudiler yalanı dinlerler ve haram yerler. Feincâke fahkum beynehum bil kıst. Ve in tu'rul anum felen yalurruke şey'a. Eğer sana gelirler de senden bir hüküm vermeni, hakemlik yapmanı isterlerse, adaletle hükmet aralarında, eğer sen davadan vazgeçersen, yani reddi dava yaparsan, sana kimse zarar veremez. Baba baba baba, yani ben seni korurum diyor. Sana zarar veremez. Hah, sen doğru yolda yürü diyor Allah-u Teala. Sana kimse zarar veremez. Senin koruma, koruman benim meleklerim var, senin muhafaza meleklerim var, seni korurlar. Sen merak etme. Sen doğru yoldan git. Tamam. Ha o zaman muhteşem bir kanun koyuyor. Nedir bu? Bak bunu bileceksiniz gençler. Hayatı siz yaşayacaksınız. Artık biz hayatımızın sonlarına doğru inkıtalar oynamaya başladık. Neredeyse maç bitmek üzere. Amin. Amin. Şunu bileceksiniz. Bir toplumun başına gelen belalar, musibetler o toplumdaki insanların yaptıklarından dolayıdır. Bu Maide 105'te böyle, burada böyle, Ali İmran'da böyle, böyle, böyle, hep böyledir. Yani Ali İmran'a gidelim, sondan ikinci sayfa, üçüncü sayfasına. Aha bak üçüncü sayfası. Dediğim doğru. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. İşte bu sizin ellerinizden yaptıklarından dolayıdır. Halbuki Allah kullarına asla zulmetmez. Bak. Bu aynısı Enfal'de de var. Yani aklıma geliyor şimdi. Ayetler üşüştü. Allah hocama rahmet eylesin. Bize Mancır Hoca derlerdi. Lakabı Mancır Hoca'ydı. Hafız Hızır. Bizim köylümüzdü mahallemizden. Muhteşem bir hocaydı. Yani. Muhteşem muhteşem. Yani muhteşemlikle kelime bulamaz. Biz de onun talebesiyiz. Onun çömeziyiz yani. Ondan dolayı bunlar hep bu anlattıklarım, bu ayetlere böyle gitme kolay mı? Ben bunları hazırlayarak buraya gelmiyorum. Anladın mı? Ha, işte o hocanın eseri. Bak o ölmüş ama ana erkunu burada. Öyle anılabiliyor musun? Böyle bir eser bırakabiliyor musun? Anabiliyor musun kendini? Andırabiliyor musun? Olay o. Şimdi bu temel kanunu koydu. Yani demek istiyor ki mesela en basitinden bir kız için bunu düşünelim. Bir kız, bir kadın doğru yolunda gidiyorsa hiçbir erkek ona zarar veremez. Bu kadar basit. Yani bunu en basitini alalım, uygulayalım bunu yani. Örnek olarak veriyorum bunu. Yani niyeti bozuk olmayan bir kıza, doğru yolunda giden bir kıza, işini doğru yapan bir kıza kimse yanaşamaz. Yani buradan al bunu ta devlete kadar. İşini doğru yapan yöneticiler sürüye kurt götürmez. Yani burada siyaset var, burada ahlak var, cinsel ahlak var, ekonomik ahlak var, memne var. Sen faiz alırsan, sen şunu yersen, bunu yersen biraz sonra iflas edersin. Başka cüceye kabahat bulma. Efendim, şimdi bu adamlar Allah-u Teala buyuruyor ki ha bu işte bak deney yapıyoruz ya diyor. Bak şimdi bu münafıkların başına bela gelir diyor. Kendi yaptıklarıyla. Sonra gelirler sana. Derler ki ya Resulallah. Hem münafık hemre. Vallahi de billahi de bizim muradımız iyilikti, güzellikti. Uyuşmaydı. Biz uyuşturmaya çalıştık insanları. Maksadımız bizim buydu. Yaptığımız işler buydu efendim. Bizim böyle bir niyetimiz yoktu. Böyle bölme, parçalanma falan böyle yemin eder diyor. Bana beni de diyor, beni de Katar'a da yer ediyor. Yani Allah'a da katar araya yere diyor. Şimdi, bu adama bak şimdi diyor. Şimdi beni de kat dışın işin içine. Yemin eder bana diyor. Şimdi şeyde aha açtım orası gördüm. Tamam mı? Aha iki yaprak çevirdim mi oraya geldim. Şimdi bunlar bu münafıklar savaşa gitme konusunda problem yaratmışlar Müslümanlar arasında. Müslümanlarla beraber duruyorlar ama münafık oldukları için savaşa gitmek istemiyorlar. فَاِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى تَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَلْيَسْتَأَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُ مَعِيَ اَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُ مَعِيَ عَدُوًا. Onlar senden izin isteyecekler. O sana biraz evvel, daha evvelki savaşta sana problem çıkaranlar, savaşa gelmeyenler diyecekler sana ki ya biz efendim seninle beraber savaşa çıkacak ya Resulallah, izin isterler diyor. فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا. De onlara ebediyen benden savaşa gelmeyeceksiniz siz. Çünkü ajanlık yapıyorlar. Müslüman ordusunda ajanlık yapıyorlar. Anlıyor musun? وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا. Benimle beraber asla bir daha yani savaşa girmeyeceksin, savaş yapmayacaksın. اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ. Daha önceki savaşta oturmaya karar verdiniz, razı oldunuz. فَقُدُوا مَعَ الْحَالِفِينَ. Şimdi muhalif olanlarla beraber oturun siz de. Siz oturun. Şimdi benimle beraber gelemezsiniz. Bu konuları buraya aktaracağız, alacağız buraya. Bunlar çifte standart oynuyorlar yani. Bakıyorlar ki Müslüman ordusu galip çıkıyor, geliyor. Ulan gidelim şimdi gidelim onlardan da işte ganimet manimet alalım, işte bu zaferlerden istifade edelim falan gibisinden yapıyorlar. Şimdi hep böyledirler bu işler ha. Ah nokta nokta. Gene nokta nokta. Böyle ilim olur mu ya? Ya konuşamayacaksın yani Allah aşkına ya. Ha. Şimdi bir de şu var arkadaşlar. Bu adamlar bir şey yaptılar, başlarına bela geldi. Dediler ki biz iyilik yaptık, uzlaşıyorduk. Niye oldu bu iş, ha bu iş? Diye bir soru sorabilirsiniz. Yani böyle nasıl çifte standart oynuyor insanoğlu? Öyle ya. Kötü yaptığı halde iyi görme olayını şeytan diyor Allah-u Teala. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُ. Amellerini şeytan onlara süslüyor. Kötü bir ameli güzel görüyor. La içi bakır dışarıda altın suyuna batırılmış. Dışarıda böyle altınla göğe kaplanmış ama içi bakır. Bu amelin içi bakır. Dışarıdan süslü görür onu diyor. Şeytan süslemiş onu diyor o ameli. O da onu süslü görür diyor. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. Kime kötü ameli süslenirse onu güzel görür diyor. Anlıyor musun? Ama yemek sana güzel görünüyor ama içine var bir sürü böcek. Amel kötü ama iyi niyetle yapıyorsun onu güya. Güzeldir diye yapıyorsun. Süslenmiş sana. Sana süslenmiş, sen ayıramıyorsun. Sahte olanla 24 ayar altını ayıramıyorsun. Sen benim bayraktar gibisin sen. Ben içine gitsem ben kuyumcu 14 gram altını, 14 ayarı bana 24 ayar olarak satar. Anlamam ki, ben bundan anlarım. Ben bilgiden anlarım. Ben bunun 24 ayarını öyle bir ayırırım onları ki, bakırını, çinkosunu hepsini ayırırım. Ama orayı bilmem. İşte imanı zayıf olan, bilgisi zayıf olan şeytanın karşısında şeytanın süslediği amelleri güzel görmeye alışır ve o ameli yapar. İşte burada da ondan dolayıdır. Adam diyor ki ben güzel yaptım. Adam şimdi diyor ki güzel yaptın diyor peygambere. Ben güzel idi. Bizim muradımız güzel idi. Ha. Unutmayacaksınız. İnsanlar dışarıdaki olayları veya varlıkları kendi psikolojilerine göre görürler. Bakın çok ciddi bir şey konuşuyorum burada. İnsanlar dışarıdaki olayları değerlendirirken kendi psikolojilerine göre, ideolojilerine göre, kendi zanlarına göre, kendi düşüncelerine göre değerlendirirler. Eğer o insanın kafasında objektif bir fikir yoksa, eğer onun kafasında onu ayna gibi gösterecek, gerçeği gösterecek bir fikir yoksa, o yanılır. İşte bu Kur'an bunun için gelmiştir. Olayları ilahi gözlükle değerlendirme kapasitesini bu verir. Anlaşıldı mı? Eğer insan olayları değerlendirirken gerçekten realite olarak değerlendirebilseydi ve yanılmasaydı Kur'an-ı Kerim'e lüzum yoktu. Eğer insan kendi amellerinin pisliklerini görebilseydi iş bitmişti. İşte bunları ayrımını, bunları bu yap. Onun için Kur'an bilgisi, Kur'an kültürü, Kur'an ilmi gerekiyor. Olayları değerlendirirken bu gerekiyor. Şimdi demek ki olay şu, gençler, genelde biz amellerimizi güzel gördüğümüz için yaparız. Buna harika bir açılım getirir Freud. Savunma mekanizmaları diye geçer onun psikolojisinde. Rasyonalizasyon deriz biz buna. Bir ameli aklileştirme olayı. Bir amel yaparsın, bir iş yaparsın. Kendi ruhunda, kendi içinde, kendi gönlünde ona olumlu bir yer bulursun. Halbuki kötü. Kötü de kendi içinde ona bir yer hazırlarsın. O yerde sen onu iyi görürsün. Halbuki o çocuk senin değil. O yabancıydı. O gayrimeşru bir çocuktu. Senin değil ama sen onu basarsın bağrına. Benim dediğiz. Ula o şeytanın. Aynen böyle ha. Ne diyor biliyor musun? Ayette. İsra'da. Diyor ki Allah. Git onların çocuklarına ortak ol. Mallarına ortak ol diyor. Ayet ayet. Öyle oyuncak değil. Biraz evvel okuduğum ayetin ilerisi oydu. Yani okumadık onu, ileriye gitmedik ama. Yani süvarilerinle git. Efendim. Yayalarınla git ne yap dedi ya, ha onun ilerisindeki ayetin ilerisindeki bak ve şarikum fil envali vel evladı, istersen git onların evlatlarına da mallarına da ortak ol. Ona şeytan ortak olayım valla. Adam şirket kurmuş, yarısı şeytanı. Olacak. Ağlar mısın, güler misin? Adam şirket kurmuş, yarısı şeytan. Ayete bak ya. Ya adamın evlatları var, yarısı şeytanın. Buyurun. Git diyor, devam. Benim kullarımı yoldan çıkaracak mısın? Git çıkar bakayım. İstersen onların mallarına, istersen çocuklarına ortak ol. Ayete bak. Ha şimdi... Yani gözlerimle neredeyse yaş geldi. Ağlayacak mısın, gülecek misin? Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, ha yani adam iyi yaptım diyor ya, ben bu çocuğu iyi doğurdum, bu amel de bir çocuktur. Doğurdum onu diyor, bu iyiydi da güzeldi, benimdi de. Ama gayrimeşrudur, onu bilmiyor, onu hiç kabul etmiyor. Demek ki arkadaşlar şunu iyi bileceksiniz. İnsanın içindeki psikolojik yapı neyse dışarıdaki olayları öyle görürsün. Hatta bizim felsefede, bilgi nazariyesinde bu var. Bilgi nazariyesinde şöyle bir olay var. Efendim, deneyici felsefede, yani bizim beynimiz böyle olduğu için mi biz dışarıdaki objeleri böyle görüyoruz? Yoksa beynimizin yapısı başka türlü olsaydı mı o objeleri başka türlü görürdük? Obje mi bize kendisini öyle gösteriyor, yoksa bizim beynimiz mi onu öyle görüyor? Bak, adamlar neyi düşünmüşler? Felsefeyi okuduğum için. Şimdi bu münakaşa bu. Ama şu bir realite. Belki beynimizle ilgili ayrı bir konu da, biz burada beyinden daha ziyade içimizdeki psikoloji nasılsa öyle görüyoruz. Öyle görmek istiyoruz. Güzel gösteriyorsa bize ameli, biz onu güzel görüyoruz. Ha bu o pislik içerisinde. Anlaşıldı mı? Biraz felsefe yaptık, kusura bakmayın. Ama anlıyorsunuz da doçentsiniz. Ulaikellezine, anlatayım sana. Ya Muhammed, sen bunları bilemezsin. Bak deney yaptık ama ben sana deney yaptırdım bu münafıklar hakkında. Bak neler yaptırdım sana efendim. Ama bir şey söyleyeyim sana. Ulaike, işte bunlar ellezine, o kimselerdi ki ya'lemullahu ma fi kulubi, Allah onların kalbinde olanı biliyor. Sen bilemezsin ya Muhammed. Ben Allah, ben içi de bilirim, dışı da bilirim. Ama sen sadece dışı bilirsin. Sen insansın, beşersin, içini nasıl göreceksin? Ama ben biliyorum da, bak böyle analiz ediyorum onları, böyle anlatıyorum onları sana. Ben biliyorum diyor. Onların kalplerinde olanı ben biliyorum. Ama biz diyoruz ki Allah bilmiyor benim kalbimde. Kalbimde bir takım niyetler geçiyor. Oho, neler var bizim içimizde? Yılanlar, çıyanlar var, akrepler var. İçimizde öyle niyetler var ki oho, akrep, yılan, çıyan. Efendim, sen ne diyelim ki Allah bilmiyor. Bizim imanımız zayıf. Allah biliyor onu. O bir kötü niyet geçti mi içinden, hemen derhal değiştireceksin onu. Ama kötü olduğunu anlamayarım ki hocam. İşin en taraf orası. Kötü olduğunu anlamayarım ki. Anlıyor musunuz? Şimdi işte bu adamlar diyor, öyle adamlardır ki ben onların kalbindekini biliyorum. فَاَعْرِلْ عَنْهُمْ, onlardan yüz çevir. Bu adamlar sahtekardır. Bu adamlar sana ihanet eder ya Muhammed. Bunlar berbat insanlardır. Bunlardan yüz çevir. Böylece peygamberimiz şimdi insanlara dini tebliğ ediyor. Ne bilecek kimin kalbinde ne var? Hepsini anlatıyor. Herkese anlatıyor. Allah uyarıyor peygamberimiz. Bu adamların kalbi hastadır. Bu adamlar münafıktır. Bu adamlar senin yanına isteyerek durmuyorlar. Bunlar sana ihanet ederler. İşte seninle savaşa gelmezler. Seni yarı yolda bırakırlar. Sen bunlardan yüz çevir. Sen bunlardan yüz çevirdin ama ben sana kızmam. Niye benim kullarımdan yüz çevirdin? Allah'ın kulundan yüz çevirilir mi? Deme. Ben sana veriyorum emri. Bunlardan yüz çevir. Yalnız yüz çevirirken, yüz çevirmeden evvel bazı şeyleri yapmanı sana teklif ediyorum. Ya Muhammed. Ve nedir onlar? Ve izhum. Onlara öğüt ver. Anlat onlara. Öğüt ver onlara. Ve kullahum fi enfusihim, onlara kendileri hakkında söyle. Kavlen beliga, etkili söz söyle. Buradaki beliğ kelimesi, Ramazan anlar onu. Yani beliğ etkili demek. Yani belagat sahibi adam. Ne demek belagat sahibi? Hatip adam konuştuğu zaman etkiliyor karşıdaki adamı da. Ha onun için belagat denir, o sahibi denir ona. Aslında belir kelimesi etkili anlamına geliyor. Onlara etkili söz söyle. Ha, şimdi burada işler var. Burada işler var. Şimdi bu adamlar münafık. Ya Muhammed, sen bunlardan yüz çevireceksin. Tamam. Ama son bir çare. Bunlara vaaz edeceksin. Bunlara öğüt vereceksin. Neyle öğüt vereceğiz ya? Ya Rabbi, peygambere dedin ki öğüt ver. Ama demedin neyle vereceğini. Onu da dedim Kaf suresi 45'te. En'am suresi 71'de. Veya 70-71. O civar. Ne var orada? Ne dedi orada? Bir Kur'an'ı Kur'an'la vaaz edeceksin dedim ona. Burada sadece vaaz et dedi. Ama neyle vaaz edeceğini demedi. Bu sefer Kur'an'a girdik mi tık En'am suresinden çıktı bir tane. Bir tane de çıktı Kaf suresinden. Kur'an ile öğüt vereceksin ya Muhammed. Anladınız mı şimdi Bayatoğlu'da niye Kur'an'la uğraşıyor? Benim peygamberime Allah emir verdi. Kur'an'la vaaz edeceksin. E ben neyle yapayım? Peygamberin sünneti de bu. O da Kur'an'la vaaz etti. Şimdi ne yapacak biz? Ha? İşte olay bu. Ha, dedi ki Allah-u Teala, bu insandan yüz çevirmek çok çok önemli bir şeydir. Yani artık sizinle alakayı kestim demek bir insana zor bir olay. Kolay bir olay değil ya ama biz çare arayacağız. Bak ben Allah olarak çare üretiyorum sana. Nedir o çare? Onlara vaaz edeceksin. Yani Kur'an'la vaaz edeceksin. Hatta diyor ki bak burada da nefis kelimesi kullanıyor. Orada da En'am suresinde de nefis kelimesi geçer. Fezekkir bihi en tübsele nefsüm bima kesebeteydiyim. Yaptıkları ile kendini heder eden adama Kur'an'la öğüt vermen lazım ya mı? Yaptıkları ile kendine yazık eden adama, heder eden adama, mahveden adama, helak eden adama Kur'an ile öğüt vereceksin. Anlıyor musun? Şimdi birincisi öğüt. Bu ne demek biliyor musunuz? Niye buraya şimdi bu öğüte girdi, vaaza girdi Allah? Münafıkla, kötü bir adamla kötülüğüne mücadele verilmez. O kötü davranıyor, sen ona kötülük yapmayacaksın. Sen ona vaaz vereceksin. Senin peygamberliğin farkı olacak. Sen onun makabesine düştü, onun seviyesine düştüğün zaman onun seviyesinde. Olmaz. Senin işin öğüt vermek. Kavga etmek değil. Baba bak şimdi. Biz hocalara ne diyor şimdi? Aha, bize bundan var mı? Biz ağzını burnunu kırar. Ne? Ne? Ama bu bir metot. Bu bir din eğitimi metodu. Muhteşem. Yani böyle bela, topluma bela olan ve sonra gelip de Allah'ı da araya katarak yemin eden, bizimki uyuşmaydı, bizimki güzellüktü deyip yemin eden adama ne yapacaksın ya Muhammed? Öğüt vermekten başka çaren yok. Anlaşıldı mı? Çözüm bu. Ateşe ateşle gitmeyeceksin. Ateşin üzerine benzinle gitmeyeceksin. Olmaz bu. Peygamberlik ahlakına, eğitimine, öğretimine bu yakışmaz. Onlar öyle yapacak ama sen öğüt vereceksin. Anlaşıldı mı şimdi? Bakın muhteşem bir metot çıkıyor meydana. Ve bu öğüdü veriyorsun ama bu öğüdü verirken onlarla konuşurken ve kullehum fi enfusihim, kendileri hakkında onlara bahset. Kendileri hakkında konuş onlara. Kendilerini analiz et. Yani sen şöylesin, sen böylesin. İşte siz münafıksınız, siz münafıklar. Öyle değil. Kendi ruhlarına demektir bu. Kendi içlerine etki edecek şekilde konuş. Onun için gavlen beliha diyor. Etkili söz söyle onlara. Anlaşıldı mı? Onların ruhuna, onların gönlüne işleyecek laflar söyle onlara. Ola ki o senin lafın onların gönlünde bir devrim yapar. Bir inkılap yapar. İnkılap yapar da yola gelirler. Anlıyor musun şimdi? Ha. Gavlen beliha. Etkili söz de onların ruhuna etkile demektir. Fi enfusihimden böyle bir yorum veya mana verebiliriz. Efendim, meseleyi anladınız. Bu münafıklık meselesi çok zor bir meseledir. Adamın kemiklerini kırıyor. Münafıklar dünyayı kırıyorlar ya. Bu münafıkların siyaseti dünyayı mahvediyor ya. Ya bunun ağır bir mesele. Bak buralara konu ediniyor Allah-u Teala. Ya peygambere anlatıyor. Sen anlayamazsın onların gönlünü. Ben anlatayım sana diyor. Deneyi yapayım sana diyor. Şöyle konuş onlara diyor. Böyle de onlara diyor. Çünkü bunları halletmek mümkün değil. Yani münafığı halletmek mümkün değil. Biliyorsun dedim size. Nefaka ne manaya geliyor dedim size. Tünel. Tarla faresinin yerin altında açtığı tüneller var ya, gidersin ona bir yerden, bir taraftan, o kaçar avu tarafa. Oradan gidersin, o gider avu tarafa. Münafık böyle dedi. İşte münafık onun için o kelimeden gelmiştir. İçi tünelleşmiş adam. İçi tünel, tünel yakalayamazsın onu. Nereye gideceği belli değil. Anlaşıldı mı? Dehşet. Bu Kur'an-ı Kerim tabii rafçadır aynı zamanda. Rafç olduğu için çok farklı manalar veriyor. Değerli kardeşlerim, ne diyelim? Dua edelim. Tabii benim samimiyetim kadar sevap alıyorum burada. Siz de dinlemenin sevabını alıyorsunuz orada. Herkes kendi niyetine göre alıyor. Burada bulunmasının, ben bu kürsüde bulunmam, sizin burada bulunmanızın içinizdeki niyet neyse ona göre alıyorsunuz sevap. Anlıyor musunuz? İbadetlerimizin sevabını gönlümüz ayarlıyor. İhlasımız. Aynı ibadeti yaparız. Ben 1 milyon veririm bir yere, sen de 1 milyon verirsin. Sen alırsın 700 sevap, ben alırım 1 sevap. Ne ayarladı bunu? Kim ayarladı bunu? Allah verdi. E kim dedi? Nasıl yazdı bunu Allah-u Teala? Niyetine göre, gönlüne göre yazıyor. Hepimiz buradan 1 sevap alıyoruz inşallah-u Teala. Bu sevabı efendim herkes niyetine göre alıyor. Ha, kimi diyor ki hava adam ne diyor hava kürsüde ya. Bir şeyler der hava da ne der ya. Vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı eder. Buraya neden geldim bu camiye ya. Diyenler olur. Haftayı bekleyemeyenler olur. Ya Bayat Hoca ne zaman gelecek de dinleyeceğiz bazı ya. Böyle diyenler de olur. Yani. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Fatiha.